Kunut duaları. Allahu ekber. Allahümme inna nesta'inuke ve nestağfiruke ve nestehdik ve nü'minu bike ve netubu ileyk ve netevekkelu aleyk ونثني عليك الخير كله نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك